الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة حديد کی سلور موجة ذكر شواد انفاق في سبيل الله اوغي کی دو دنیا حقارت بیان شو او دو دنیا سپکوال بیان شو آخر کی نم کے خود جو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور دا دنیا اصل کی خلق و دوکی دا پارا اسباب تھی نور پسی ترغیب ذکر کئی او تزہید فی الدنیا تزہید فی الدنیا چرکل دنیا دوکا دا دوکی سامان دے ٹولا ٹکی ٹوری دا نو تختے دا دینا زانتی نو ساتے زانتی نو بچ کے او هغه ځای ته او هغه مقام ته منډه کوي چې دا وی وسعت ډیر زیات دی ډیر فراخ ځای دی او دا وی مثال و بیانې د محاورې مناسب دا سي آیت سورې عمران کې هم ذکر شوی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ او دلتے سابقو ہوئی نوالتے صرف دو سرعت بیان کردے تلوار رکے دی کارونو کی تلوار رکے نور ټول کارونه پرې ده او دا د آخرت کارونه چې اعمال صالح دي او د ګناهونو مغفرت او توبه استل دي نو په دې کې تلوار وکړي او دې ځای کې اشاره ده درجات ته سابقو سمانا ان مرتبه کی داغی خلق و نمخ کشے درجہ کی داغی خلق و نمخ کشے سبقت اختیار کے سنگ جمخ کی سورہ واقعہ کی سابقین و مقربین ذکر شیو اصحاب الیمین ناغی کے اول درجہ و مرتبه دا سابقین ہوا ندی کی اشارکی دو درجاتو حاصلول چیز طول خلقونا پا مرتبہ کی ذان مخ کی کہے درجہ کی ذان مخ کی کہے چیزاو دنور و خلق دو پارا پیشوائے احادیان ایمائے انور خلق در پسی دید سبقت ہوئی نو نو دی آیات او دا غمین کی دغا پر چلتا مطلق سرعت او تلوار وان او دلتا کی مرتبی حاصلول سابقو مانا مخکش اعمال صالحو تا خلقنا د نور خلقنا مخکواله پیدا کې اعمال صالحه او ته سبقت دغه اعمال ته او مخکې شه د ګناهونو نه چې ګناه در پسې ونرسي اور اگیروم نکی تک کم انسان چې عمل صالح تمخ کی شو نو ګناونه او تن شي رسیدې هغه د ګناونو په قبضه کې نشي راتلې دغه سي سابقو مخکې شه د دې دنیا نه او د دې دنیا د محبت نه دا رستو پرې ده دنیا محبت شاته ورځوي دا چې مخکې کوم ذکر شو له لعب زینت تفاخر او تکاثر دا پرې ده سابقو مخکې لار شه دا چې دونه خو انسان پاتې کی د خپل مقصد نه او د خپل منزل نه نو تاسو مخ کې لاړ شئ چې په دې کې راګیر نشئ دې کې مبتلا نشئ بس د چا ذهن دې ته تلې چې سابقو مخ کې لاړ شئ د ابلیس نه هغه هم لاندې نه کی هغه ویلو چې زه به دې نه پرېږدم من بین ایدیم من قلبیم وعن ایمانیم وعن شمائلیم ټول لارې به تبندوم الله رب عزت وی چې هغه سو خبريږي تاسو به تنه مخکې تلئ سابقو هغه مو پوه کوي دا نه مخکې شه دا منسوب یو دا ساز شونه هغه رستو پرې ده او تاسو مخکې والیو کې إلى مغفرة من ربكم ذكاهم خلق تمام الروز فقناه نبانده وفقسما قسم ظلم نبانده اختقي كنا وشكال تاسو استغفر الله وآينو بس اغا زليلش اغا رسواش وغاڑي رستو پاتشو او تاسو تنظان ويستو دانو خلاص کو نو چا ذہن دیتا تلے سو کوئی سابقو مخی شید ملک الموتنا اگوار در پسی دی چیغا سو راضی جی تاسو دان کامیاب کری او تاسو سبقت کری مرتبہ محاصل کری اگا غدر نمخ کشنو بس بیا با رستو پاتی ہے میشہ با رسوائے عذابونو کی برا شیخان چیغا راشی و تاسو لازان نہیں تیار کریں تاسو داخرت دا پار سامان نہیں جوڑ کریں خدا خو بیا کامیابی ندا فی دا غنم اخکش ہے کمان سابقو او دغه سي عام معنا خدا دا چې خلقو سبقتو کې مخکوالو کې د دین په خدمت کې د دین په کارونو کې چې دین سو طويل شي کنه ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کونو اول داخل الى المسجد وآخر خارج من المسجد شیطاسو اول داخلی دن کی جماعتنو تا او شیطاسو رستو وطن کی جماعتنو نا چیزینو اول لرشے سابق چلا سوک نہیں رہا او جبیا روزینو آخری روزین ندا سبقت تید اللہ دین تکا دا هم معنا کی سابقو فی الصفوف فی القتال کلج جہادی دشمن سرا نمیدان کی پڑنبو صفنو کی ادری گئے دا سبقت تے کا نفا دا سی پمانزکیم پڑنبو صفنو کی ادری گئے جنبی علیہ السلام دے دیر فضیلت بیان کرو اویلیو کتاز خبر شانی او بل سرا بی جنگو نا کوئی بیا دا اول صف دا مرتبی او دا مقام دا ټول اصل کې مغفرت ته هر عبادت هغه مغفرت ته چې انسان نه به ګناهونه لري کیږي نمخ کې شې له مغفرت من ربکم بخنیتا طرفا د خپل ربنا بخنا غواړی د الله نه ځکه هر نیک عمل په حقیقت کې بخنا ده دغه سي په هر عمل پسې بیا رستو دعای استغفاری هغوی کې دغه چې انسان د خپل ګناهونو معافي غواړي د الله نه وجنت او مخکې شی د خلقو نه هغې جنت ته عرض السماواتو عرضها کعرض السماء والارض چه داغی عرض دم رده لکا عرض او پلنوالی دا اسمان نو دا دمکو دیتا محاوروی چه عرب کل دیوشه وسعت بیانی ندغوی چه عرضوها که عرض السمایه والارض دم را وسیح دوی دا یو تمثیلی حقیقت نہیں و مطلب تے نڈیر و ساتھی نبیار یو چی سر دا لفظ استعمالی تکا وقت کی ترشیو سر حامیم سجدہ کے داوی باطل پرس حال چلاو ایدول رحمت ورکمان خوشحالش و ایدامت سو شر رو کلچو دنیا کی مصیبت راشی غم راشی فزو دعا ان عریض فزو دعا ان عریض نو دعا سنگ پلنی خود عریض مانا وسیع اگدی دعا گانی کی دیر دعا گانی کی مرد ایک دا لفظ دا وسعت تا پار استعمالی گی او جنتن یا ویلد واحد ویدی کی اشاره دیتا دا چده یو یو مومن جنت یو یو جنت یادی چا دمرا دے کارز السمایا والارد او قرآن همیشه دا پار عرض ذکر کی او طول نه ذکر کی ذکر چې دا عامه معروفه او مشهوره خبره ده چې دا هر شی عرض لګي اتول یې زیات دي هر شی یې ښه دا غي عرض چوړای دور نه ني لمبای ډیر زیات دي کا چټای شو او کا قالین شو او کا هر شی دا عادت ته اصل نو چه عرضی دمرا دی نو طول اللہ تمعلوم دی دا غاز مونگ پا علم کی نرازی خواب چه عرضی دورا شو نو طول اللہ تمعلوم دی نو دا کنائی دا وسعت ندا دی پوری منحصر ندا چکنی دا قد آسمان نو دا دمکم ربینو ندا مطلب دا قرآن وسعتی وسعت دمک آسمان سدی دا ډېر لکشه ده حدیث کې راځي دا په کرسی کې پراته دي او کرسی بیا په عرش کې پراته ده. هر یو چې په بل کې پروت ته نو داسې دی چې لکه ګرځي بور پسې ماله به مومي تاسو مړه واسي. وعدت للذين آمنوا بالله ورسله تیار کړی شوی دی دا جنت ډیر د مخک نه ښه. عدت للذين آمنوا بالله ډیر د مخک نه ځکه چې کله قران مونږ ته د پخوانو واقعات بیانې کړه هغه وخت کې ذکر کوي هغه وخت صاحب یاسین یہ قتل کو اللہ وتوی قیلت خل الجنہ هغه وخت کې وتوی الوی دا ډیر په خوا جوړ شوی ډیر په خوا تیار شوی ښا چې ډیر خلق وینا وسو جوړیږي وسو تیاریږي وسو نه وعدت راضی هم د جنت په حق کې هم د جهنم په حق کې دا جوړ کړی شوی او تیار کړی شوی دی دا وی کسان لپاره چې مان وروړي په الله باندې او د الله پیغمبرانو دا دوه خبرې ضروری دي کنه ښه توحید او سنت دا مې راو دا د جنت لار ده بل لار نشته ګوري دا یو لار ده توحید او سنت قران وی کې چاته بل لار معلوم وي نو خو دي خی کنم دی واخلي چې دا غي لار سنم ده چې دا دینه بل چا سبل لار چرته مونتی او پاغي پس رواني او هغه باندې خپل مال او جان خرج کړي نو نوم خو دي واخلي کنه چې دا غي سنم ده حق پرس خنوم اغسطیشی چی توحید او سنت دا دا جنت لار دا او چی کم خلق پدی بد گنی او دا دین انکار کئی چی نه دا نه دا اغا بلا لار دا بزرگانو چی سکلی دی اغا لار دا نو تو اینو می خواخ لکن اینو می نشتا او لار دا زکا دو خبری ذکر کلی خواه آمنو باللہ چیمان راوڑی پا اللہ باندی یقین اکڑی دا اللہ پا وحدانیت ورسولی او پیغمبرانو باندی چی داغی عمل او داغی سنت تا سبب دا کامیاب ہے دی ذالک فضل اللہ یوتی من یشاو دا جنت چې الله ذکر کوه یو معنا ده دا د الله فضل او احسان دی په خپل بندیانو یره د اعمال په جنا دا الله فضل او احسان چوشي او د فضل او احسان لپاره اسباب یې کنا اسباب ول دا ایمان او عمل عقیده او عمل دا ول اسباب یا ذالک دا سبقت کول مخکې کېدل دا زمره لوی همت په ځان کې پیدا کول دا د الله فضل دی کني ډیر خلق د دنیا کې هغه له دا توفیق نه ورکړي چې ری سبقتو کی او مخکې شي خلقنا مرتبو تا او درجو تا چلا ولا توفیق نی ورکلنا نشیت لینو انشی مخکی که دیخوا دا چلا توفیق ورکلی نسابقو سارعو اغید پا اللہ رب العزت دا صفتو نکی قرآن کی چولائی کا یسارعونا بالخیرات دا انبیاءو چغیر ډیر مخکې شوې دي په دې خدمت کې د وحدانیت په خدمت کې ډیر مخ کې شوی دی ځکه وای دعونا رغبا و رهبا الله ای په خپل به موږ ته چغې والی اوازونه کول ډیر په رغبت او محبت سره او په یاری یاری دا اصل عقیده ده کنه خان او دغه سورت مومنون کې ویلو چې وهم لها سابقون دا مومنان چې دي دې لارې ته او دې جنت ته ځار چانه مخکې شوي دي هلته اعمال ذکر کړی داوي او دا حکم ولو ثابت کړو والله ذو الفضل العظیم الله دې مالک د ډېر لوی فضل پنځه موجه بیانې اخیری ترغیب انفاق په سبیل الله ته چې ډېر خلق او مالونه یې خېږي نه خرج کوي او مصارف او کې نه خرج کوي سره دې نه چې مصارف شته کنه چې قران کوم یاد کړی دی جنو الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم اته قسم بیان کړی نو مصارف شته او غیبه کې مال نه خرج کړي چې دا پوسټ نه او کې نو دا جواب کړي چې دا مونږه زکه یې خېږي چې دنیا کې هر قسم واخراضی په انسان باندې ټول عمر انسان وي په صحت نه وي په عافیت نه وي په خیر خیریت نه وي او کله په کې مصیبت راشي حادثه راشي غمونه راشي مصیبتونه راشي بیا باور وکړئ وي یو بل په سیمه منډي وي نو وي چې مال د سرهینو بس روکشه غمونه ناری خلقو پر مال باندے اعتماد دے چکا مونگ باندے آسانی گی او مشکلات لرکی گی نو دے مال پواجہ باندے بس چی مال اینوی پر غر کے لارے کئی نو دمرا اعتماد کرے تھا نو دغی خلقو تعلاوی امخ کې ویلو چې مصیبت په دې نه لري کې چې تا مال جمع کړي نه پويږي بلکې مصیبت په دې لري کې چې مال خرج کړي نو مخابره کول او شي مشکلات بلري شي اگر کله سلور واړو طرف نه تا ته بلاګانې راتلي تا ته مصائب راتلل و چه کل تا مال خرج کو دا اللہ حکم دیو مانو او دی یتیمانانو دا مسکنانو خیال دیو ساتو او دا غینا دی مشکلات لرکلل دو تانا با اللہ مشکلات لرکی غینا دی مصیبتونا و تکلیفونا لرکلل پا دی اقبل مال سرن و ستانا با اللہ لرکی نستا دا ذهن غلط تے دا خیال غلط تے چی مال جمع کوما زکر جی دا حادثی پا وقت کے او پا کار راشی اللہ رب العزت ہوئی تا دورا نئی خبر چی مصیبت سوک راولی اسوکی لرے کئی نئی خبر دا دینا تو اید اندا سے اٹومیٹک رازی دا دغا سے رازی بیا لرے کی او د هریانو غنته عقیده ده چا وای بس دا هم خوشحالي وی داسې دي کله انسان خوشحالي او په عیش کې او په او کله به مصیبت راځي نو دا څوک راو دور نه خبرو الله وی دا خزر اولم ازیل ریکوم ا دوسنه نه ده بلکې دا ما د ډیر مخ کې نه لیکل کړی دی قلم وچ شوی دی هر انسان تا خپل ژوند کې سرسی نا مالک لري او بیا دا غي ټول چې هغه په سبانه لري کېږي نو ادامې هم لیکلي نو سبق یې وس سګوري اخو برازید الله طرفنا چې کوم مقرر دی چې کوم نی مقرر ناغه به ناراضي تباسی یریږي خو لیکن هغه ناراضي چې الله نی مقرر کړی او چې راضي نو تا هغه نشي منی کولې هغه تقدیر دی. حدیث کراغلی و مشهور چې الله اول قلم پیدا کړ اولو مال خلق اللہ القلم نو تیوی اکتب اولکا نو قلموی چسو لکا ما وی اکتب ما هو کائن چسو کی تر خیامت نو اٹول اولکا نو شوروش کنخا شوروش تولی اولکا لو او بیا وچ چې باس دې کې واسه کمېم نکې چې وی لیکل ا د دین او یو حرف زیاتېږي ومنه د قوی چې الله ولیکل کړه وی جب فل قلم دال حدیث ته مسند د احمد بن حنبل رحمت الله علیه کی راضی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان الله قدر الخلق الله ذ ټول مخلوق تقدیر کړی دی اندازہ د شمار دغه سیداغي د رزق او دغه سیداغي د عمر او دغه د سعادت او د شقاوت او دغه د اجل د نیټه ارسه سمره مخکې قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنتن دسمان نو دزمکو دو پیدایشنا پنزوز ذرا کالا مخکی اس نو او پنزوز ذرا کالا مخکی اللہ دا هر سو لیکلیو اوز چرازی زمون مخیتا نو دا لیکلی شوی دی و لیکن مون تا نوی نوی کار خکاری زکا مون تا علم نشتا کنا او دا اللہ پا علم کی موجود دی و هر منده تا چه بده اخپل جون که حادثه رازی نو دا مقرر شوی ده ده نو بچ کی گی نا دقسی هر منده تا کدی دنیا که سراحت و سخوشحالی و سو مال دولت و سو دو دنیا نو دا اللہ لی کلیو چه دو تا بدا حاصلی کنخا دیتا دا تقدیر مسئله وی دا داغه انسان رد کوي داغه د غلط ذهن او خیال چې هغه مال د دې لپاره جمع کوم نه لګوم چې په وخت به پکار شي په وخت کنه ما سوابا من مصیبت فی الارض نرسی سم مصیبت په دې ځمکه د ځمکې مصیبتونه هډیر تر نه دي کنه کا توفانو نه دي په دې زمکه راځي دا وتټینګه ده نو کا سیلابونه دي کا زلزلې دي راځي کا په مخلوق باندې قحط او لوګه او تندا راځي دا سه کنور پلمین کې یو بل سره د قومونو او د ملکونو قتل و قتالی او قتل و غارت شروعی دا فی الارد دیکن خواه دا طول فی الارد سر لگی ولا فی انفسکم او نرسی سحادثا استاسو پا نفسونو که دا هر بنده کاغت پا دی بدن کس رسی مرضی تکلیفی زخمی دردی یا د زړه پریشانی او تکلیف وی فی انفسکم هر څه چی دی الا فی کتاب مگر ذا اللہ پا علم کی دی ذا اللہ پا کتاب کی دی چی دا غی نمون دیر مختلف دی چی لوح محفوظ ورتوی او کتاب مبین ورتوی امام مبین ورتوی مختلف نمون دی الا فی کتاب مگر ذا اللہ پا علم کی دی ارس چی دی من قبل ان نبرأها الله اذا مخکی په دې کتاب کې ترچوي دي د سنه مخکی چې مونږه دا دنیا نو پیدا کړې نبرأها ضمیر یې راځي د نفسونو ته چې دا نفسونه نو په دنیا کې دا مخلوق نو په دنیا کې الله غلی کلیو په خپل کتاب کې یا راجی دی مصیبت تا من قبل ان نبرأها اللہ وی دغا مصیبت لا پا دنیا کی مونگ نو پیدا کرے مونگ نو خکارا کرے چی دا لکلو مکلیو پاگی خپل علم کی او پا کتاب کی پنزوز زرکال مخ کی چی حدیث کرا گلی دمر مخ کی خوا دا کار ہڈیر گران دے دا دومره نقشه جوړول ټولې دنیا ها عالمي نقشه دا وای کنه عالمي نقشه دا چې الله جوړ کړی ده ښه ترې کې دا هر انسان ځان ځان لري کاټ پروت ته یو یو سکند چې دنیا کې دتا رسی بیا دې زمکه کې سم موجودي کې سپیخي کې سو واقعات او حادثی نو اٹول پکی درج اللہ وی دا وطاست اگرانی ان ذالک علی اللہ یسیر بشکا دا کار پا اللہ باندے آسان دے دا ہر شی تقدیر مقررول در تقدیر مسئلہ دا دیر خلقو چی دینا منکرو اغی ویلیو چننا دا عرص چکس کیگی نو وس کیگی دا مخ کی نو کنی مونگتا بے پتا نو نمونگتا با دا واقعات بیا ناشنا نخ کاری دکن و دا کفر خبر دکا دا چی دا اللہ دا علم نا انکار دے دا خود اللہ علم دے تقدیر چې دا هر څو دا په علم کې موجود او چې څوک وایي چې نه دا نشته د مخ کې نشته دی بس اوس دا شی ایجاد کیږي او حدوث کیږي نه حقیقت کې دا الله دا علم نه انکار کوي نو دا د کفر خبره ځکه دا یو عقیده ده کنه څنګه ایمان پاللا باندې پیغمبرانو باندې پر د قیامت او په کتابونو او په ملائکو دغه سوال قدر خیره او شره دا به عمر سره باندې چې د دنیا کې کده خیر کارونه کیه او کده شر دا ټول الله په علم کې او ځل فیصله شوی دی کنه او د دې تقدیر چلا کړی دی د دې حکمت بیانې چې دې کې څومره لوی حکمت ته چلم ته بیان کو د خپل علم او ازلی او د خپل تقدیر چې ټول کائنات د الله په علم کې دی او لیکلی شوی دی نو حکمت دا دی لیکلا ورسره دا جمله او لفظ پروت تی چه اللہ وی اخبرتکم ای خلقو خبر میکلیں چه دا سکی گی دا مخک شوی دی دا لیکلی شوی دی دا قلم نوتی دی غلی لکه اللہ دا رو دید پارم چه دی دو خبرو نبیغاما شیخا لکه اللہ تأسو علا ما فاتکم دید پارا چی غم جن نشے دید پارا چی افسوسو نکوے باغ نعمت باندې چې تاسو نه فوت شین باغې به افسوس نه کوي. پدې پر څوک افسوس کوي چې څوک د یو ملک بادشاہ دی څوک د بل ملک بادشاہ دی څوک دې په چې افسوس کړی دی چې را افسوس دا و زمانه ولې فوت شو نه پدې خو پوي کنه چې دا خو الله داغه په حق کې مقرر کړی و دې داغه په قسمت کې دا ذکر یو کنه او دغم الله تعلم دی چه دا داغه دا پارا خیر دی و کشر دی و لکه دازه خصوک دا چارمان نده کڑی کنخا تق قصه اللاوی چستا نوست پا دی خپل زی که او پا دی خپل کورا نی که سلوی نعمت فوت شو و چسنگ پاگی پس ارمان نکه نو پا دی پسی بوم نکه اکا خبر خویوا دا کنخا چه غلر نعمتونا و مرتبه پوئیگی چه اللہ زمان پا قسمت کی ندی لیکلی زکا نجور دیم ندی لیکلی چه تا دیو نعمت اراده کولا او دمخ کی ندی تاغید پار منصوبی جوڑو لی چه دبا کامیابی گما ازبا دی مقام ترسما دبا دا سکو او ریزلت چې ووتنو هغه کې سنو خالی راغی تاسو په دې باندې هم جن کې افسوس نه وکه نه په دې باندې افسوس مکو ځکه چې دا ازل کې الله لیکلیو چې دا شی تا ته نه حاصل دی دستا لاست نه راځي دستا په قسمت کې نه دی لیکل شوی بیا افسوس تساجد ته ولي افسوس خو انسان پدی کوي چې خپل کمزوري ویني کنه چیر دا به زما د همت کمی دا به زما د عمل کمی کنه دا به زما د ذهن کمی نو ذکرانه نعمت فوت شنو الله وینا دا خبر نشته دا زما فیصله و ستار سو برابر دی ستا قسمت هم خده ستا عمل هم خده ستا ذهن هم خده عرص خده واللہوی دا مانو هم مقرر کرده خواه بیاسلا ورگا چی پیوغازو ما چی خوبو کما نو تقدیر کی دا حکمت تی خواه دا انسان دا پارکوی سمرلوی پیدا دا نصور خلق تی افسوسو نکی دا ودی تقدیر نمانی نو کنا کی انتظار کی انتظار کی جس چل بکی گی گورا چلا سا مقرر کلی غبا کی گی زن مخراب ہوا سوچونا و فکرونا مکوا او پخپل ترتیب کے فرق مراولا تکا معلومی دا جتا دا اللہ پا تقدیر باندی یقین نہ کہنو خوا نو که نعمت راغی نومه کرا نغی نوم خواه او فوت که دو بانده بے غم نکه او پا حاصل دو بانده بے لویی نکه در تقدیر پیدا دا نو خواه مصبه که ولی خلق تپوس کئی که نخجیز استا خبر منو مونگا خواه وستا خبر منو چیز نعمت پا فوت که دو با غم نکو ٹک دا افسوسو نبا نکو او په حاصلې دو باندې به لوی نکو دځې باندې کو نو سبا کو نو یې ګور اخو الله وی لیدین زه خو نه يم د ځان چې نعمت فوت شو نو صبر کاوا چې ان لله و ان الیه راجو کومه مولي نعمت چې پیغمبر دیو مړ شو هغه داسې وي چې نعمت فوت شو ان لله و ان الیه بس او چې حاصل شو نو صبر وکای چې الحمد شکر باندې کوي چې الحمدلله یا الله دا زما قابلیت نه ده دا تا لیکلی نو حاصل شو زه واستا شکریا ادا کوم زه د نفس او د شیطان په وسوسو او په لمس په سنځما اغي سکړي دا هوستانه ماتو استا احسان په ما باندې نو زبستا شکریا دا کومه سمره چې زما د وس نه کیږي کداغه مې وسو چې الحمدلله او کنه دې نزيات مې وسو چې او د سکه ما دره کا تنفل کوم نوم ټیک صبر او شکر بس تا داگه دو پا دای بانده شکر نخوا چه بخواب خلق سو چل کهو چه دا نقصان پا وقت که به افسوسو نکول او دا فیده پا وقت که به لویه و تکبر کهو نو قرآن داگه حلو که چه نه تا مسلمان کار نده لیکه لا تأسو چه غم جن نشه و افسوسو ننکو علا ما فاتکم باغ نعمت باندې چې تاسو نه فوت شئ ډېر نعمتونه د دنیا کې نه ښه څوک ګور تر چا ځان ځل په تمه خلق چیرې خدای ته مو امید پیدا شوه دې تو ادم شل کالو شوې اوسم سو امید پیدا شوه نو چیزی پیدا شی نو باز اغا ناروا اغا خلاف ورزے اغا مستے چا خود مسلمان سر مناسب ندی نو چیزا دکی نو اللہ رب العزت کل پلندورا و گرزی نو یا سورا دی پس یا تنبیا و آخری ارتا سوی با قدر پوه نشوی خواه ما او تاسو بانده احسانو که نو بیا راشکی بیا غیر خبری کئی چی اللہ نبا دی خوه راتا نو اس بنو خواه تا خدای سر مقابلی کئی خدای تا عقل خواه دا لوی ناشکری دا نو دی تقدیر سا پیجنی یرا دا سر تقدیر سا پیجنی چې پیدایش باندې کوم ناشکر او کوم ناروا او کوم د اسلام خلاف کارونه وکړ بیا او بیا چې کله الله ته نواغست نو هغه غمونه او افسوسونه او جړاګانې چې زه چې په خواه مشران وی تم یو هاوا او غم سخاوا هغه اگې ته وی انډې ته دا ناشکرې دا قرآن د اصول نه خلاف کار الله وی دا څه ونه کوي نو غم جن کېږي پاغه نعمت چې تاسو نه فوت شو انا به مستی کوي ولا تفرحو فرح نه مراد څه دی فرح البتر هغه خوشحالي چې غي سره مستی یا غي سره لوی غي سره شیطانی کارونه ای الله وی دا ونه کوي بما تاکم پاغه نعمت چې الله تاسو له درکو ولی استازو بزین کی با تقدیری کنا چدا خوب پنزوز زرکال مخکی اللہ لکلیو چیزا بدل ازی ورکو ما او یا زبا دل دمر مال دولت ورکو ما دا خوا غلی کلیو دیبان دمسته سمت لب دی ہاں دا اللہ نعمت تی شکریہ بیدا کون چ څومره زموږ نکیږي نو شکر باد کو د الله د نعمتو بلوی نه کو زګدا خو دا مطلب شي چې دا زمونږه کار دی دربل چا کار نه دی دې مطلب شو نو غاړو د الله د قدرت نظر سره انکار وکړو چې مستیو نه کې با نعمت چې تاسو له درکو والله لا يحبو کل مختال فخور بیشک اللہ دا سی خلق نئی خوخ لا يحبو سمت لب چی محبت و سرنکی خوخ یہ نئی چا بوی چی رب نبی خوخ نو چی دا غنی خوخ نو نبی خوخ خیر دی امون بخپل وخت تیرو وإذ لا يحب معنا ازدكا تسوئي جبت دا دا دنیا يو دا اولاد و دا پلار خبر دا چه اولاد کل دا خپل پلار نی خواخو نو دیوی بس یار نبای خواخو مونگا سوکوئی کنا مون خدا خبر نشو مانلی وإذا دا داس ندا لار تاسر سکولش اخو اللہ دے چکا کلا غلا يحب اوی نو دی معنی يعذبو دا لا يحب معنی صدا يعذبو تدا موئے چی محبت نکینو ندکینو دیکھ خود مونگ سا گناہ نشتا وینا چی اللہ اوی چی محبت نکوم نو زان سامکا وسن جہنم تبا دی بوزی غپی بدل درکی دا غد لا يحب دا معنی خواه بیشک اللہ نخوا خی محبت نکی حقا چا سران چگه که دا صفتو ندی شیطانی صفتو ندی پکی نفسانی صفتو ندی پکی روحانی پکی نشتا ولی یو صفت دے مختال مختال چه زان تدیر لوی وی زان تدیر و خیار وی زان تدیر تجربه کار و عقل من وی بس دیتا مختال وی خواه او پخور اغا دی چی بل تسپک گوری چی داسد فرزامن داموی سو پسلو کسی تنو ایر وقت دو خلقو دو خلی نداخه برخیجی خواه توبه توبه دا دید پار خودی حجری او دیری جولی کلی دی خواه چی مختال او پخور بابا کناس دی نو یو بد خپل ځان بڑای لوی بیانې هله کوي ما سره سیالي کې ته زما دغه تن راسوې ده دا د لوی ده کنه اجه بلته مخاشي دا سي کې چې د باندې نه سپکې ښا نو مختلف بخور خو چې تاسو اسمان کې نه ده خو دا غځي کنه دنیا کې ښا چکین نو دا خبرې کوي چا پاکی دا جزای خبر نه دا کڑی دا خپل زان کنا چیارا دا خو دیر کمزور ما دیر غریب ما دیر عجز ما او ما ایس ندی کڑی او دا ایس نشم کولی کن دا پا دا با دی چا دا خلی نوانو لی نو دیتا مختال او پخوروی جدائی دا غدا چه مختال اغه دی چې خپل ځان سره خیال لې ځان بس بل څوک نه ویني دنیا کې خپل ځان ویني او فخور اغه دی چې بل بنده تسپک کوری اغه د ډېر سپک نسبت کوي او په ډېر په نظر د حقارت سره او ته ګوري دا د مفسرینو معنی دی ښا او قران خو معنا دا کوي دوار چې مختال او فخور څوک دی الذين كسان دي يبخلون چې بخپلهم بخل کوي بخیلان دي توبه بخل ځکه نبی عليه السلام چې مدینه ته لړو ناغې نه تپوزو کې چې ستاسو مشر شته ناغې آو داسې مشر چې خبرې مې فیسوک دی فیجد ابن قیس دا زمونږ مشر دی جد ابن قیس فعلا بخلن دا یو نقصان پکې دی چې بخل لې پکې نبی علیہ السلام وی چې و ای داء ادوا من البخل چې بخل پکشته نه دا نور ته سوای نور به سي پکې ها د بخل نه بل وی مرسته دنیا کې ايو داین ادوا من البخل د دین له ما دا تاسو مشر کړې بیمار سره هم منافقو لوی اغیه باډه تکاتو او هر وخت دا د خلکو یو ذهن لخوا لکه یو مشر بام دومره داسې یو بنده کتلی و چې لکوټي مجلس کې ناستې او مجلس پې درون ښکاري. هغه مجلس څه کوي چې دا خبره جماعت له هم راغلې ده چې چاله امام استفا ورکي او ته نه لوړ شي دی بیا ځان له امام ګوري نو باغې کې ډېر وخت تېرېږي ښه ولې کله د یو مدرسې نه ملا راوستی چې نن وایي د جمعې مونځ هغه کې تقریر چې تقریر وکړي او ارزو کړي نو دی یو بل سر رانږدې شي وایي منبر پر خپل نه ښکاري رخصت یې کی وی ځکه موږ به مشوره وکړو بل راولي چا بیان او دا وکړي جمعه وکړي هغه په خپل خیال کې داسې جرار تقریر او داسې بلاغت او فصاحت په پته باندې لګي کنه دی بیا یو بل ترانه دی شي پیر आवाज خوګ نه دی ناغلو رخصت ورکی بی زمون با بیا در شو کنا مطمئن صاحب سر با مشوراو کو امام نخوخی کی ولی بس دیسی دونه تا گوری نو از مشرعی چی کم اصول دی او شرطون دی احبا کی نشتا چی مسئلہ سنگا اکلا قرآن بیان که کنا اصل لگیاو اخبار کتلیو قصی کتلیوی درت الناسوحینی کتلیو دا کتابو نئی کنا خوا دا دی گوریو بیاد جمعی تقریر کی خدایتو خلق جزان ستا محتاج دی چیغی تا دی ایمان خبریو شی دا قدی اصلاو شی دا عمل اصلاح شي چې عبادتونه په څه خرابېږي دا غیب بیان وته پکار دی او هغه دا غیب خیال نشته ځان چیرې دا چې ناشنا قصې دا وته بیان کوم چې دی خلق خوښ شم او نه یوازې دنیا مشری نه ده نن د دین مشریم دی لراغلی دخوا چی سوگ با بکیو شیخ وخی سوگ با کبل شیخ وخی نو آخو دیر خلقی نو دی پتی دی با اتفاق سنگ رازی خوا تو نبی علیہ السلام ویوی تاسو گورا دست سلی مشر کلی چاگا کی بخل لی اللذین یبخلون آگا کسان چی بخل کئی اب اخپل سکے ویامرون الناس بالبخل زن لمرگری دی رئی نو خلقتم امیشا دا سی خبری کیو دا سی طریقی و تلوان دی کیو دا سی قسی و تبیانی چگی کی اشاری چگوری خیال کوئی د پیسې ګټلوم ګران دي خو ساتلوم ګران دي غره ځان نه وایي سخیان نه جوړاوي ګوره دا خبرې کوي ښا باقاعده دا مشران ولې کشران راو رسیدو او هغه نو جوړ پهلوانه براله او دایي چینا کنا پیالیو دا بشربتو نا با او دی مشربات تاسه غصا که دا چیه نکو داسه که چی پا یو یو ملمتاسو دمرا خرج کوای کن دا با سوک پورا کئی دی بیا دا خبر کولی چی اجرا با خوششوا دی با یو بل تکین استنو دا بیوی خوا یو دلی دا ولی دا مونږ نشو کولی وی دا دنیا ده کنا دا دا چینک دا دی سنت نوو تا بازی خبر بی آو چپلار سنی گتلیو کنا اگا با دی سروز که دا غکی او دا ملوانه بی ابیا بیس نی ادا جل بی با دی وڑی رغو سکی دا اکا شران دا چا پرواس آتی اگیل با اللہ نوروم دیرا ورکلا نوروم دیرا خود دین با آغا خپل بخل نداری که دا خلقو تب امداز بخل او قرطبی دا سعید بن جبیر قول نقل کئی دیر لوی سڑے دے تابعی سعید بن جبیر اگوی یبخلونا بالحلم آغا زمانہ کی وینن خلق پا علم باندی بخل کئی نخی چاہتا اجازان راضی دلر لرنا پنم پسی چی رمونگ تا چاہ دا عالم خول دے کنا او دی دی و تدا حضرون او بانی پیش کئی چی رمونگا بس کلی دی وسم زین کار نکئی آوست اگر په خاو چې مونږ به حدیث لولولو کتابونه لولولو اوس مونږ نشو کولای خانه هغه زمانی دا شی شروع دی ګوره ويبخلون بالعلم ويامرون الناس بالبخل تدی معنی هم کوي ويامرون الناس الا يعلم الناس شيئا نور مولانو ته وی چې ګور چاته ټکه ونه خای دا غزو تابعی دی ګوره هغه دا خپل وخت سره دا معنا کوي غیر چې د عالمانو په هغه وخت کې دا حال چې عالمان غاغو کنه په قران او سنت خبرو کنه راغي کې به هم دا بخل پیدا شوی هغه خاص نه وی کنه چې ګور په علم باندې بخل کوي او خلق ته موي چې ګور چاته ټکه ونه خې دا ولي وی قدر کمیږي چې دې عالم شي دې عالم شي دې عالم شي نو بیا ما څوک سکي ما ته بیا څوک غیا شي ما څوک سکي بیا دا دیو جن ګور داسې دی په خلق دا عزت و دغې کینو عزت خدا خدای بنده پا دی که دی چه ستا شاگردان دیر شی ستا نخلق دا علم اتختی نو دی که عزت دی هر دی با دی خلق پی جنی اگر که تا با دا نیت نی تبا چری دا نیت نکه کنی بیا با دی نیت خرابی اونا عزت دغی که دی و چی تاوز ناستی و چا تا تک نخه نو تا سوک پی جنی چی تا عالم یه و که عالم نی علم پتا خوالی لگی چه خلا بیارتا که دکا آغا وقت کم داس علماء داس چه طالبان او دا خلق برالو و ملاقات بے وصراو کو دو خپا بشو ولی دا خوار چالا اللہ داس دیو عالم شکل دیر دغاو کنا برابر نو انو می ډیرو نو سوکراله کیناستو او خوشاله نو چې هغه دا دې چې دومره نو می شوی دې معیدی نو می یو معیدی نو یو شاعر او توي وی تسمعو بالمعیدی خیر من ان تراه تبا دا معیدینا اگا خبری واوری چه تبا تا گوری نو تا تا خکولی نمعلومی گی فو خبری دیر خکولی دی او و تعریف قدره ان فتح فاو تبا قدرو پی جنی کد خلو بیر تکلا نغریشا چه کل شورو بشنو بیا با تا خلق حیرانو دا پا شکل پوری خونه داخ دا علم دی چې الله تعالی ورته کړه نو داغا وقت ندا مرض شورو دے ادی وقت کی بام داغا سیو دا کلو کی چکم مولانو کنا او چرتا چا چاو شوق پیدا شولی دے اجدانو زمیدارو خلقو کی بازی کنا چاگو یر دما دے علم تڑیر شوق دے او خوچ سوک بدا سی چی ما سر بخواریو کی ما سر نا بگردی دکنا کمیو تبا کیناستو چیر دا کتاب راتا ہو خیا چی دمانزو دا صدا مسئلی خو ازدکم کنا نور خواسید اغبو تصوی بیا خانا منزو دست کوا نا علم دستا کار دے دی پسی با سفری کے دی پسی با پروز خوب کے دی پسی با دو جوار وچا روڑے خورے دا سن علم کولیش ناغا جز بے دا سی بدگمان کچے ہو بیا چا ٹول خلق با دی طریقہ باندے خوا ناغی وجہ داوا چی دیرا تعالیم شی دی دا دی جماعت کی کینے و تالیبان تچاپی رئی کنا اما خودتش زلیخا اسکندر نامه ویلی دی نور خو مالسا نرازی نما تا بیا خلق گوری امنا دا حالی کنا خواب دانن چی اللہ دیر و پختنولا و نمیدارو لعلم ورگ نو سا غنورا دو سوکوینی ننو چی پکلی استاز سشو چترال استاز سشو اسی استازان مخلوقی پتیار کی پریخو نو هغه دا معنا کوي چې بخل کوي په علم باندې نه کوي چاته او نه کوي خلکو ته هم په بخل سره چې مخه یې ګورم نو یو بخیلان د مال دي هغه ور چاته معلوم دي ارزو کې پیژنې ښه او یو بخیلان د علم دي دا هم پکشته دي قرآن باقاعده دواړه ذکر کوي او مَن یتولا هغه څوک چې مخړی اللہ دا دی کتابنا و دا بیاننا فین اللہ والغنی الحمید نبیشک اللہ بی نیاز دے حاجت یعنیشتا او ستایل شوی دے ومن یتولا دا صورت موضوع سوا انفاق دامن نواغ سو کوچی انفاق نکی جہاد نکی نسمت لبی دے زور بیچال زی اللہ وی دل بزی کنا مال حضور نرازی زما خو اجت نشتا دے دیخو پکن فیکون سرم کول شما حضور دو خیر غوارم چی دے مجاہد شیو دے سخی شیو دے غازی شیو دے دے پاروائی ما اگا سوک چی مخڑی دے صورت حدید دے موزونا چاگا انفاق بی سبیل اللہ دے ابو خل کئی نصبری گی نبیشک اللہ بی نیاز دے اوستائل شوی حاجت یعنیشتا دا چا مالتا دا چا انفاق تا چکیئے نو خپل ځان لبے کئی خوا او چنئی کئی نو پخپل برسوا کی گی وعذابی گی نو خوا دا ولی ایسا دا صورت حدیث تردید ہے پوری وا چاوی که ترغیب انفاق تا با پینزو وجوه سره. واخر.